منافقانو کم رئیس مدینہ کے وہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول خبر اکڑی پدی تبوک پا موقع کی اوغا کارشوی اگر کہو سو گندونا کول چمونگ ندی کلی دا سے واللہ یا تنہ نازل کلل او داغیغا دروغ او قسمون او سوگندون اٹول معلوم شو دیوی او پل ایریدد دی خبرینا سور توبہ کی ویلو یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم منافقان با اروخ پیرا کیو چوس با یو سورت نازل شیو زمونگا رازون بخکار کی او زمونگا پٹی خبری رازون بخکار کی اوقع سے بوشو چو سنگ باغی یریدو ناغس با سورت نازل شیو آیاتون با نازل شیو او داغی خبر بیخکار اکڑی اللہ رب العزت ہوئی جدا منافقان دا سی بیعقل دی چی افلائی تدبرون القرآن دیدی قرآن تا سوچ نکی چی دا اللہ کتاب دے ذکر دی رازون و نسوک خبرو کار دا چې سوچ فکر کړې وې او دا یقین کړې چې دا د الله کتاب دی ځکه زمونږ هغه پټې خبرې ښکار کوي جرګې او مشورې نو په کار دی چې ایمان راوړې وي لیکن هغه کې سمجھ نشته دی مخکې وې چې ولکن المنافقین لا يفقهون هغه نه پوهیږي په دی باندې خطرناک خبر داو تو کفر خبر داو یقولون و ایدہ منافقان لئر رجعنا الى المدینة کجرمون واپس لارو مدینیتا لیخرجن الاعز من الازل نخام خواب و باسی اغا عزتمند دی مدینی خلق اغا ذلیل خلق لران اس کلام دا سکڑے دی چیو پلے اعزیت کردے بل پلے ازل او دغه سي خبره کړی ده چې د دې مدینه عزتمن خلق بلګي ذلیل وته نو باس د دغه داخیان چې ځان ته عزتمن وي اعز او پیغمبر ته ذلیل وي فلاره بل عزت پاغه خبره خپل راواړو چستا خبره پزایده اعز پیغمبر دی او ازل تی تابت نوباز دی با خبر خبره نپویدن دی ویلو او بیا انکار کهو قسمون اکول چه ماندی ویلی ماندی ویلی نبس دایات نازل شو اغیر از کار شو دمر اخکار شو چې بډیرو روایتو کې راځي مفسرین لیکي روح المانی ابن کثیر کشاف چې د دزیو دغه نوم عبد الله او نوم یې اصل کې حباب جراغ نبی علیہ السلام سره ایمان راولو ناغول نم بدل کوی عبداللہ استانم شاوی زما پلار دیوی ایبا اغاس عبداللہ دی او تب اس ایمانا کی عبداللہ دی او حباب دا شیطان نم دی تا لگور دانم یخیو دا دیر مخلصو چکل دید تبوک نو افس مدینه تراتلو اما دینه تا درادن نکی دو کم حدو دروازه و ندازیه ادرید او توره راویستا یو با تپوس کهو جس کهبلوی بس سکارم چې بلار راغې وی وراکه وراکه وستو شه او یې ماله کولې ویني شي داخله دې مدینه ته یو قول کرا دي چې سو پیغمبر اجازه نه کړي الا ان یاذن لك رسول الله صلی الله علیه وسلم اره برابر او بل قول کې دا چې ورته وي چې دا به وي چې زه ذلیل یم او پیغمبر اعز دی عزتمن دی اوس پلار ولاړو دغه سي نبی علیہ السلام خو به تر ټولو وروستو راته چې نبی علیہ السلام را ورسېد یو ګوره دته نه می پریدي نبی علیہ السلام او توی عبداللہ توی ولی ویدتا تزلیل ویلی دی زانتا عزتمن ویلی دی دی بزانتا زلیل وی او تا تا عزتمن وی نو علب پریدم نبی علیہ السلام وی چی وای کن نو بس اغوی کن پل خبر واپس واغستا چیزا زلیلی ما او پیغمبر اعز دی مالی پری خودو بیا نوائی دی کمونگ واپس چو مدینی تا خام خواب باسی با اگا اعز خلق عزت من خلق دی مدینی نا اگا زلیل خلق لران زانت عزتمن او اعز اوی پیغمبر تا مومنانو تا زلیل اوی اللہ رب العزت جواب کیسن چی مخی اوی چی وللہ خزائن السماوات والارضی رزق تا دی پلاس کے ندے رزق دا اللہ پلاس کے دے خزانی اللہ سرد نزلت هم وی عزت دی سر نشتا، عزت خو اللہ سر دی، چکم عزت دی نو اغا اللہ سر دی، او جدی زانتا کم عزت نسبت کی اغا عزت ندی، دی عزت ستوی مالتا دولتا مشریتا دیتا عزت ہوئی. دغا دنیا پرستو عزت تے ادا اللہ پر نزبان دے دغا عزت نہ دے دغا کدا عزت پہ نبیا خو چسمر دنیا کی بادشاہان او سرمایہ دار لوی لویو مالونو دولتونو والا چه قرآن یادین ہوئی کنا چکانو اشد منکم قوتن اغیستاسو نزیاتو پا زور کیا طاقت کی واکسر اموالا و اولادن اغی مالونو زیادو اولادو زیادو ناغی خو عزت من لو کنا اغی تخو اللہ ذلیل ویلی دی عوام قانونی مخ کے سورہ مجادلہ کے ذکر کرو ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ارسوك چې د الله او د پیغمبر مقابله ته ولاړ کنه که دنیا بادشاہي کټولی دنیا الله وی ذلیل دی اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن انا ورسلي دوی د عزت معنی او کلالتا چې عزت ستوي غلبې تا زور تا طاقت تا وي او دا خو صرف د الله غلبا او قوت او زور خو الله لره دی بغیر د الله نه نور څومره چي دي اگر ټول کمزور دی عاجز دی د خپل ځان اختیار یې نشتا نو د عزت او د ذلت معنا جدا جدا شوی و د مخلوق په نسبان دی عزت مال دولت ته ویل شو او د الله په نسبان دی عزت دین ته ایمان تا او توحید تا ویلش اڈیر فرق ہو کنسا دیو جنا مخی ترشیو سور نسا کیوں ہوں 149 آیات جدا منافقان گورت نکوئی گی عزت نپی جنی الذين يتخذون الكافرين اولياء كافرانو سره دوستی او محبت ساتي من دول المؤمنين دا ولي ايبتغون عندهم العزه د دې دا مطلب دی چې دیوالدار خلق سره عزت ده منافقان خدای زمانه سرمایداري کنه تا ايبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جميعا دورن کوئی عزت ټول الله سره سوره فاتور کې ویلو لسم آیات کې من کان یرید العزة څوک چې د عزت طلبګاری کنه د دې لپاره عبادت کوي د دې لپاره ځان کړي د دې لپاره عمل کوي چ عزت حاصل شي فلله العزه جميعا هغه دې الله سره رابطه پیدا کیخه کرشتیا عزت واړي نو عزت الله سره دې او سره دې رابطه پیدا کی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح دغه عزت څخه کلمات توحید کلمات طیبه دا د عزت شیر او عمل صالح دا د عزت شیر نگور دا غدوارو آیاتونو کی اللہ پل زان پوری خاص کرو چلللہ العزت جمیعا ان العزت للہ جمیعا طول عزت اللہ سر او دی آیت کی ویلی دی چی فللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین اللہ لر عزت او پیغمبر لر عزت او مومنان لر نمنافات نشتا یا تنکی اغا یا تنکی چی لام راغلو اغیت لام دا تملیک ہوئی مالک اللہ دے حیات دا سورہ نساء و سورہ فاطر چی للہ العزتو اغلام دم تملیک دے مالک اللہ دے سمجھ مالک دے ہر شے اللہ دے مالک دے رزق اللہ دے مخکیوی خزانی دے ہو سا لیکن جو خوخشنو مخلوق لور گئی کنا اندازہ بان پخپل قدر بان پخپل قانون بان کلگی کلیری اخبال اخوخا باندخا دقا سے علم خدا اللہ دے وچی خوخیشنو بندیان لپکی سور کی سلک دیرو پیغمبرانو لا نور علماؤ لا نور نیکانو خلقو لا مالک اگا دے او چی خوخیشنو ورکی څنګه چې ویلو ان الارض لله لازم که خدای الله ده دا خلق ټول جګړې کوي چې دا زمانہ دا زما زوره چې ری په دا زما زوره پلاټونه دي زما دا یورسها مېشا من عباده ورکیې تر سلګ وخت پورې ورقي خپل بنديان له چې خوخې شي یوري سوها نور مالک الله دې دا سي دا عزتوم چې دې الله صفات ته حقیقت کې مالک الله دې او چې خوخې شي نو پیغمبران له ورقي رسالت په جوان مومنانو لے ورکی دیمان پو جبان دی چونکہ دا سیدونا و دا سیبتونا اللہ تا محبوب دی نو دیو جنا عزت پیغمبران لے ورکڑ دی مومنان لے ورکڑ دی چسوک اغسر تعلق ساتی اللہ والی عزت ورکی ویلیو قل اللہم مالک الملک مالک خواغ دے بادشاہ اللہ دے کن بلسو خونشتا خوبیام اس مجازی ویلیو چه تؤت الملک من تشاو و تنزع الملک من من تشاو چالے ورک بادشاہی نصروز ناس تی پتخت باندے خوشحالی اوی دو بادشاہ ایمان او دو چانے واخلی نواجد کلا اٹا ٹیک پیراشی بولی مالک اللہ دے اختیار داغ دے بلچا سر نشتا ہوش دا اللہ خوخی پر نیت باندی چی غوری کی والا امتحانی دا اللہ پا باندی کنا دغس و تعز من تشاو و تزل من تشاو چال عزت ورکی چو والی چال زلت ورکی چو والی عزت سشی دے چې الله ورکی، عزت ایمان دے، عزت عمل صالح دے، دا الله ورکی. ذلت سشی دے، ذلت کفر دے، ذلت شرک دے، ذلت ناشکری دا، او ذلت جرمنا و گناہنا دیم. اگر که دنیا په حیثیت سرار سمرا معاذ دی، خدا اللہ پا نزبان دے اگر زلیل دے، ابلیس او شیطان زلیل دے، فرعون نمروز سور جودا ظالمان دا زلیل خلق دے خان، لیکن دا خلقو پا نظر کے معزز اغیری زکا خلق عزت بل ستوئی. دا دنیا بادشاہی تا، وزارت تا، صدارت تا، او مال تا، دولت تا، دقا دا دنیا عزت تے، دقا دا اللہ پا نسبان زلت تے. او چا اللہ ستا عزت تو انو آغا دقا شید ایمان، نیک عمل، او دا اللہ نیرا، اللہ سر محبت، دا اللہ نومیت ساتل، دا ټول دا عزت خبری دیگن خواه. حدید پارا باقید سورتو نو سور فجر کیویلیو کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون ولا تعام المسکین. اول کیویلیو کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تا دنیا واغستا او آخرت هم پری خودو. او بیا ویلو چې عزت او ذلت دغې ته نه وي، دا تاسو چې سوایې چې تاسو عزت څه ته وایې. ویلو چې الله چالا مال ورکی، دولت ورکی، امتحان دے کنا، ناغوی ربی اکرمن، زما رب زدیر عزت من کرمن. او چالا چی کم کی نوی ربی اہانن، زخپل رب دیر سپک کرمن. په دنیا پرست دغه ته عزت او ذلت ویخه چې مال دولت ډیری نو یې خپل رب ډیر عزت من کړي، مال یې ډیر وی عزت را کړي. او چې کمزوري یې سو سره نه وي، بس زه خپل رب سپک کړي من، او ذلیل کړي ما، خلکو ته محتاج کړي من، دغه ته عزت او ذلت وی. اللہ رب العزت پر پسیز ذکوی چی پوانشوی کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا تعام المسکین. عزت دیو نفی جند، عزت خدیتوی چی تد مسکین او دی یتیم او دی فقیر خدمتو کی، داغی حاجت پورا کی، اغیل ڈوڑے ورکی، اغیل اوبو ورکی، اغیل جامو ورکی، دا اغیل علاجو کی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا. تا سر دیو پیسا نی، ستا دی نمالی او ندی زمکی او ندی کارخانی او ندی اس دی نی، خطریر لوی عزت من دی کلا کل چت د فقرا او د مساکین او د محتاج خلق او عزت کوي او خیال یې ساتي د الله د رضا لپاره، دې ته عزت ویل شي. او دا تواضع ده، د مؤمنانو عزت څه دی؟ تواضع. تواضع دغه ده کنه ښا چې تا ته په دې ځان بد نخ کاری چې ته د یو عجز او د یو غریب خدمت وکې، ته په خپل لور شي او هغه له اوبه راوړې او هغه له ډوډۍ راوړې هغه له دوايي راوړي او هغه ته کټ سم کې بستر او ته سم کې هغه ته تولیه کې دی لوټه کې دی پخپلا دا ډېر لوی عزت ته ها هدي ته تواضع وي ښا حضرت علی رضی اللہ عنہ ته چاوي چې ته خو به خبر نه کنه دی ولې وین الناس یزعمون ان فیک تیهنا وی خلق وی چې دک تکبر دی هغه ته وی وی هاذا لیس بتیهن بل عزت خلق پوئیگی نا دا خو عزت تے تکبر خو نشتا تکبر خو دا حق خلاف او حق پرستو تسپک قتل دیتا ہوئی دا چری مونگا دا سن چی مونگا دا حق خلافو کو دا حق پرستو تسپکو کو روخان دوار پوری و استعزار پوریو کو دا غیتا تکبر ہوئی ای مونگا خدا جزان و خدمتگاریو مونگو حضرت بلال تخپل سید وایو تیازا سید مونگو خود سلمان پارسیو دو خبیبو دو سحیبو دو عبداللہ بن مسعود غند خلقو خادمانیو تکبر کم دے لہو عزت دے چی اللہ مونگ لرا کرے دے دے اسلام پوج باندے بس دمون نور عزت تاجت نشتا حضرت عمر ویلیو کنا چی روم تا تو خلقو تا ہوئی چی در روم سرداران او جرنیلان او وزیران بولالی او تبا داسی روم تا داخلی گی چستا غلام با پوخ ناستی او تا بے مہار نیولی او یولی میرا داخل وی مال چې الله په اسلام کوم عزت را کړې ده هغه مال پورې زمانو عزت تاجت نشته زه په خو نسورې زه دنیا بادشاہ خو نه یم موږ خادمان یو ښه عزت خلکو نه پیژند ښه نه عزت پیژند نه تواضع عزت یې دې ته وي چې یو سړی مالدار دی او متکبر دی ډیر مشهور دی او مخاورز دی هغه ته عزت وي او تواضع ستو وي تواضع یې نه پیژنده چې تواضع ستو وي د انسان قدر د انسان خدمت د فقرا او مساکینو عزت دیتا دیتا تواضع وی نغی تواضع بل ستا وی اگر سنگا جدا عیسائیان ندی بنگیلین اگر دیتا تواضع وی چی سوکوتا وی دا سکوی ظالمان نور مزدوره او کارون لگو پا دنیا کی چتا سو جارو را وستی راو لوی چامبیل دا سارا دے بس ویدا اونگا جزی کو آو کنو آئے تا دیر پاجزے پوئی نو دیر خلق دے اگی کڈر مڈر پاکی از خلق و قاضورات ویدا توازو کو حلق دا زلت تے دا و توازو ندا تا توازو بیجنی توازو دغی توی خواه چستا میل مراشی دغه دستا توازو ده مسافر اوینی عجز اوینی مریض اوینی محتاج اوینی بلار که پروت ده که مسلمان ده که کافر ده او تا پخپل منده که او داغه خدمتو که چسوم رستا ده واس نکیگی دغه ته توازو وي توس ناله پاکهو کډری پاکهو چې خلق برایو کینو دغه ته توازا خو ذلت ته خوښ دا بس چې قران کې اني ویل نه عزت پیجن نه ذلت پیجن تکبر ته عزت وي دانی وی ډیر عزت مند دي چا سره په سم خپل خبره نه کوي او تواضع دغه ته وي ښا چې د خلکو قازورات پاکوا دوی دا جزیده دا تواضع ده دیبان تواضع دور دی چې ته تاریخ د اسلام نه دی کتلې او د انبیاو او صحابه کرامو شان دې نه دی کتلې چری په خپل خدمت ته ولاړ دي چې د نجران نه د طائف نه خلق راغی اسلام دا وی نبی علیہ السلام په خپل ولاړ دا غید او بو او دا غید چټائی او دا غید زمې انتظامی کو په خپل نه خبر سلیمان علیہ السلام په خپل ولاړ دی او د اسونو دیک بال کوي چې دا د جهاد سامان دی چونکه د مشرما نو دې تاسو په زمانه کیږي نو وی چې دا اسونه زما مخ کې را اوس غلوي چې دی وګورم فتفق مسهم بالسوق والاعناق نو سړی به ولا او پنده به ولا لاس راخو چې راځي ته بیماری پکې نه راغلی هغه په خپل ولاړو سليمان عليه السلام عظیم شان انسان حضرت عمر په خپل ګورې به پښاو کوم دی باجتون ال تبه اولو تواضع دي ته وي عجزی دي ته وي نو چې قران کې نه ویل نو هغه عزت او ذلت نه پیژني فرق نشي کولی چې عزت څه ته وي تکبر څه ته وي فرق نشي کولی چې تواضع څه ته وي او ذلت څه ته وي نوای دی کچره واپس چمونګه مدینه ته نو خامخا او باسی با هغه اعز عزتمن من هاذ دی مدینه نال ازل هغه ذلیل خلق لرن الله جواب کوي ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین عزت خود الله سره دی هغه مالک دی لام دو تملیق دے وللہ العزتو دا رستو لامونا چی دی کنا دیتا لام دا لیاقت وی پیغمبر لائقو نوغل عزت ورکو مومنان لائقو نوغل عزت ورکو نو چی دے عبداللہ ابن عبیل چا عزت ورکو چی دے آعاز شو علیکہ تا دا کم دے نا آعاز شو تا لے چا عزت در کڑے دے تا خوزلیل ہے او ځان ته عزوه زه منافق دا کار نه خا زه یو خبر نشانی عزت یې څنګه ورکړې ده غلبه ورکړې ده په دشمنانو زه بدر حال ته وګوره څومره لوی عزت حاصل شو عزت دې ته وي خا چې یو موټی کسان 313 او پاغ خلق بانی سرو گردو چاگی دا غیر رو چا بانی نظر نن خطو چی نورم سوکشتے دنیا کی ابو جہل او دے خلق ہوئی او وطووی لیشو چی رازا قافلہ رو رسی دا اس منگا سکو چی بدر تدو اوی نا قافلہ با وقبل دی زخنن طول عرب تا دا خیمه چې بیا څوک سره چتن کی دا خنن محمد دې چې زمونږه مالونه لوټي اسباب بلی ګرز بلی زادې د پارزم چې با دیگر څوک دا حرکتونه کی چې زمونږ مالونه پسې او زمونږ په ځای پسې راځي تمره زورو اپا تخواغتا نو اکنه چه عزت ستوئی ذلت ستوئی اللہ پیغمبر لی عزت ورکو اغی غالب کو مومنان غالب کلل امو شرکانی زلیل کلل سوکی مردار کلل او سوکی خیدیان کلل دقا عزت او ذلتو سرد مالونو نا سرد زور او طاقت نا ایست نجور نشو دقا سی پہر موقع کی اللہ رب العزت مدد را لېګلې کنه کوم لایق راتل د اسمان دا عزت ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين پیغمبر الله روب ور کلو چې یوم یاش منزل بتنا خلق یریدو نذا ولله العزه ولرسوله دا ول الله ور کلو کنه د رسالت په واسطه سره دا سوا واسطه دي هغه د رسالت په واسطه باندې مؤمنان له ایمان په واسطه باندې د نیک عمل په واسطه عزت او غلبه ورکړي دا هر زمانه کې الله رب العزت ویلو چې لا اغلبن انا ورسلی زب زور اورم او زما پیغمبران او چې څومره زمان لخکری غیله بغلبی په دنیا کې دغه د عزت معنا و ولیکن المنافقین لا يعلمون لیکن المنافقان په دې راز نه پوهیږي په عزت او په ذلت نه پوهیږي هغه ظاهر ته ګوري هغه اکثریت ته ګوري چې زموږ اکثریت ته اغی خپل مال دولت تا وصلو تا گوری چمون سرار سڈیر دی دا دا اغی پورا جاہل لکھا دا جاہل لکھا منافقان چی غلبا او مدد دا دا اللہ پلاس کرے او مال دولت دا دین از نجوڑی گی اغی کی غلبا نشتا دے زګی کلم مؤمنانو ته قرآن تنبیه ورکړي د دین په ام کلا کلا حتا یوشو کنه چې د حنین په موقع کې دیو کاته چې مونږ نن ډیر شي سوار لزر کسان نن خو به مونږ خامخه فتح مومو او ضرر کیږو به اللہ رب العزت وی چیخا از اعجبتکم کسرتکم تازو با اکثریت بانده اعتمادو کو تو دنیا پرستو پشان کارومو کو تا خود آغی عدد تے او خوی دے چگی پا اکثریت بانده اعتماد کی نو اعجبتکم کسرتکم فلم تغنیانکم شیعن اس پیدا در نکړه او ضاقت علیکم الارض بما رحبت زمکه در باندې تنگ شوه چې کله زور راغی ها ثم وليت مدبرین دا وجوه چې نظر به په اسباب باندې نه کوي اسبابو کې سنشتا چې الله به کې تاثیر اچي نو یبا چې نه اچي نو هیڅ باندې نو مؤثر خو الله دې کنه دا ټول چې دونه چې په نظر ستا پرازین دا ټول اسباب دي اسبابو کې څه نه وي فلم توغنیان کوم شین ها دنیا پرستو د قیزت اکثریت او دولت او داس ځکه وی لا یعلمون دې نه پوهیږي پراز باندې دا منافقان او احوال بیان شو ډیر نله سوشل پورې عیبونه او نقصانات چې دا په دې پیژندې شي کنه وزور په دې مؤمنانو ته وی چې مؤمنانو غره خیال کوي تاسو غره عزت دغه ته نه وای چې دا منافقانو ستا عزت وای هغه سره کین نه غره دغه خوشپار وځ دغه باس دې دغه خبرې دي او دغه جرګې او مشورې دي چې د عمل وسنګ ډیریږي چې دلسو نه یولسو نه دولسیو چې دا وسنګ ډیریږي نو کنه تی کې وی فکر او سوچ کو نو دا خو زه عوام دي ځان تعلیمان نه وي زان تامیان وی جت خلق وی نکا خنکی خوبیام عذر یشتا نا پو دی جزان کن قران واوري نو بیا خو داسې نه وي کنه. بیا خو د دې 24 غنټه د مال او دولت په چکر کې نه تیریږي کنه. خوس نه پوهي خوس راشه چې غزان طالبان وي او علمی مراکزو کې ناس دي مدارسو کې ناس دي او لوی لوی داوی کوي او کتابونه دي راغي په دې چکر کې دي چیرې دا طالبان او دا طالبات پولیس خور پکې دواړه چلیږي کنه سمدرسه البنات او سمدرسه البنین دواړه ناغی دا سوچ او فکر کئی چی دیو دا دین ترقی سنگا کئی دا چکم موجودا و مروج درجات تینو آخوئی کنا آخوئی خوئی نمونگوائی چی دا دین ترقیو کی دیرا او دا دین زیاد مخ کے پیش قدمیو کی نو دی دپارا دی کل کل پروگرامونا کئیو پرچی خوری کی او متمیمانو تا مدرسانو تا دی تدغو کی چه تاسو راشه کنا چه دی علمی ترقی دپارا سسوچ او فکرو کو وی نشی کولی اگر سوچ فکر ستا چه کم دی اگر تنشی کولی تک پا داگه که ارسو برا مخ که ده نوی نوی کتابونا و نوی نوی پروگرامونا نوی نوی داگه که کنا پا داگه که ترقی نشتا ترقی دا اللہ پا کتاب که دا کتا پا رشتیا بانده فکر منی او داوی چی دا بنین او بنات علم حاصل کی او پوہ حاصل کیو مقصد تورسی کامیابی حاصل کی نا پا قرآن کی نا سان کارنک ہے چھ قرآن و تشورو کے درجے پا پردے باندی غبرستوی او دا قرآن پیرٹ بمخ کی اگا عالم راولے چھ قرآن کی ماہر ہے دا قرآن پا اصولو پا آدابو او پا قوانینو پا ضوابطو باندی پوئیگی چی مخلوق با دا قرآن پا طریقہ سنگا پوکا ہے زکا چی اللہ دا ظلن و غزا دا نازل کری دا نو چی دا با دیتا سنگا ور کولیشی نو کتا دا مدرسی ترقی غواری پر اشتیا باندی کنا نو مدرسه کې د قران درس شروع کا یو غنټه دی نیمه غنټه دی په حق پرسلا د قران ماهر عالم له پکې واخ ورکا هغه به دې تمخ کې د قران تم توتیا او تمهید بیان کی او په به کې نو د دې سترګې برناشي د دې زړونه به یخ دی که بیار سمرا علم کئینا با تڑی رسانی ضرورن اخو ندی کلاو شوی ضرورن اخو با قرآن کلاوی گی فمن یرد اللہ و این یهدیهو یشرح صدره للاسلام چه اللہ دا چاپ حق کی ارادو کی نسینو لکلاو کی توحید تا نیرورا ستاک یو مدرس دا ستاک شل مدرسی دی که شاخو ندی که خاخو ندی که هرس دی خو طولو که فزرگونو طالبان دی دیو دخلین دا توحید نم نرخی جی دا سن طالبان دی چه دیو دخلین دا توحید نم نرخی جی که غیچر تا خبره کئی اغی چرتا قسم کئی سوگن کئی اغی چرتا دا سی نور سو ندا سی ندی ویلی چی دا اللہ پا وحدانیت میں دے قسمی ندا داسې مدرسې نه کامیابی ګروره چې تا د توحید نه داسې محرومه ساتلې دي او پټ دې ساتلې دي چې ګورې دا نوم را نشي دا نوم د څوک وانخلي ګورې دا د شر او فساد خلق دی دا توحید توحید اغي کې ګورې خبردار چې تاسو دخلې نه وانه ورما نو یو شی نه دی که دنیا پرست دی او غیزان لا ترقی ګوري نو زه ګوري بکنه نو د دې حال ته وګور دا ډیر د تعجب دی چې د دې او د هغه پرخ نشته دی هغه هم د ترقی اسباب دغه ګوري چې نوی نوی تجارتونه او کاروبارونه او مزاربتونه او دا شوي ادي هم پکې وی چې داسې یو نوی تجویز به ګوره تجویز نشته هر څومره تجاویز چې پیش کړي کنه کار نه کیږي تجویز هغه دی چې د نن نسوار د سو کاله مخکې و او کامیاب شوی او ټول دنیا رڼا کړه هغه تجویز دی نو ته خدای ته خدای نه یریږي تا باندې خدای نوم بدلږي چې شاعت التوحید و سنت دا د ترقی اسباب دي در صحابه کرامو الله چې غیله پار ملک باندې غلبه ورکولا او خلق بو تفز دو الله سبحانه سلام کو مدار دیو جو تو ګورو ته دا څه جزان دی خبر کړه او نو خاتونه بریګی را لګیو هر چا له دعوت ورکی او دغه بوئی چې پدې فکر کې راځم شو یو چې مونږ د خپل علمي ادارو مدارسو له ترقی ورکو په مخ کې روان دي کو او دې چې دینو د ډیرو علومو نه خبر شي مې ګوره چې د قران او سنت نه نه خبر نه سن به خبر شي علم په دال چې سدي خو په قران او سنت کې دی ښه چې په یو یو آیات باندې فکر کوي یو یو آیات باندې ریسرچ کوي نو حیران به پاتې شي خو محرومه کنه تعالی الله دا عزت نه دې درکړي ښه دا جدا خلق چې الله ته نکار واغسته په دنیا کې ښه او اگر کا غډیر مخ کې نه دی د دې وا خلق دې د نن تدریس او کاله مخ کې شاول الله رحمت الله علی خاندان او دا سلور زامن دی دریابونه دی شاه عبد العزیز شاه عبد القادر شاه رفیع الدین دادی شاه رفیع الدین صرف په یو آیات چې الله او نور السماوات والارض سورة نور آیات دی په یو آیات باندې رساله لیکلې ده او دا غي 50 ترجمې او توجیهات لیکلې دي چې الله او نور السماوات والارض سمعنا صرف په دې باندې 50 توجیهات لیکلې دي چې په دې لیکل شي نو په نور یې نشي لیکلې دا ځې پاري او آیات باندې پاري او آیات باندې خو ډېر لګونو بس چې تا ډېر پاسې لګې ډېر څلور پنځه سوه کاله پس به چې ته په کې رڼا راغله هغې نه به الله د قرآن خدمت واغسته او د راتلونکو خلقو دپاره به لارې کلاو شوې انور بټو لدغه سي تیار وها تیار ننو مکه تیار ده په ملک باندې لکه خلق دې جلا غيلا ذهن سم کړې او سیده کړې ده زړه ولا کولاو کړې انور ټول پاغه زړه کاته کې پرات دي هغه د خوانو مولانو کتابونه ګوري دا غي قصې او دا غي خوبونه ګوري او انوي نوي بیا بیا چاپ کوي بیا بیا چاپ کوي او خلق له ترغیب ورکی چې دا کتاب ګوره چې بیا د جمعې پرست تقریر کوي نو دا علمی کتاب دی له توفیق راکې چې دې ټولو ته باندې نظر واچي او تاسو ته وایي چې دا علمی کتاب د دې کې سلی کلی دی دا رضی علم ده کنه آیات نشتا حدیث نشتا د صحابه او اقوال نشتا څومره خیستا اقوال دي د دې صحابه او د دې تابعینو او د دې ائمه چې یو ګوري چې په یو یو خبره کې څومره حکمت دي انشتا ترته د پیرانو میرانو خبرې را نقل کړي الله خطاب کوي مؤمنانو ته چې مؤمنانو خیال کوي ګوره دنیا کې ډېر رکاوټونه دي چې مونږ هم نکي د الله د کتاب نه د الله د دین نه د الله توحید نه ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله غافل نکی تاسو لرا مالون استاسو او نا اولاد استاسو دا دا خلقو عزت دا دخا اللہ ایدا خو رکاوٹ تے دی مال او دولت اولاد خو خلق محروم اکلل دا دیننا دا عبادتنا دا اصل علمنا او دا اللہ رب العزت دا خصوصی احساناتو انعاماتو او برکاتو نا اخو بیانو نصیب کی کن دوڑکار اخو نکی پا دو بیڑو اخ پیک دی دا سمر عظیم ہدایت تے پا دی آیت کی ہر چاہتا ہر چاہتا چیسا لیا تا دی مال او اولاد پوجہ باندی دا قرآن نا پاتے نشی ذکر اللہ تا دی مال او اولاد پوجہ باندی دا منزن پاتے نشی ان ذکر اللہ تا دی مال او اولاد پوجہ باندی دا حج نا پاتے نشی ان ذکر اللہ تا دی مال او اولاد پوجہ باندی دا سنت دا رسول نا پاتے نشی ان ذکر اللہ د مال او اولاد پوجا باندې د صحیح په ولای او رشته او سره رحمان پات نشیم ان ذکر الله د مال او دولت پوجا باندې د فقرا او د مساکین او د محتاج خلکو د خدمت نه پات نشی ان ذکر الله اسمر رکاوټ نو ته چې وګورن ټولی پات کړي نه دي ټولی پات کړي قرآن چاویل ناشنا پی لگی ناشنا پی لگی چی دا خبر اخمون نزی ہو ری دلی سکا جی مونگا گورو کنا کلا با گدا سے خلق راشی ناشنا نوے کنا او دی کی آیت راشی سورہ نساء کی آیت راگے چلاوی ولا تنکحو ما نکح آباؤکم چکمی زنانا ستاسو دا پلارانو پا نکا کراغلی اگی سر اگواری نکاو نکے اخو میرانی مور مین دی دی یو مشرو نچے ما داووی نو اگو قرآن ٹپ کو او ما تینیغ نیغ کاتو ویدا کاروم چا کړه دې او کړه مې دا قران سي وي دا خوشوي دا کاروم قران خو د دې لپاره نه چې تا ته مونږ او داس کوي قران خو د دې لپاره چې د جاهلیت خبرې رد کوي چې د دې جهل نه ځان بچ کې د دې جهل نه ځان بچ کې د دې جهل نه ځان بچ کې قران خو دې لپاره راغلی دې خو صفائی کوي چې دې انسان ته په دې لارې کې څومره بریکونه دي او څومره بریکري دي او څومره مولونه دي هغه لري کوي چې د ته دا لار صفا شي قرآن خو دې ته پار راغلی خلک خو نه خبر د دې نفر نو ذکر الله ټولې معنی دي یو معنی نه ده د الله کتاب ته مراد دی چا ویلې دی نه ولې مال او اولاد پسې دي نو د دغه نه ندی اوسګار شي ښا چې اوسګار شي نو بیا به قران زده کوي چې په قبر کې وځ زده کوي ندی اوسګار شي مانځه ته اوسګار دي ته وګوره دا خلقو جمعات کې مو ګوره او شماره چې سب پوره ده کنه او بار وګوره مخلوق ته ولې دغه مسلمانان ندی دي خو اموالکم و اولادکم اموالکم و اولادکم دیغا پی لکلی نی پری دی کنم آنزا تین پری دی خواه روجی تین پری دی حج تین پری دی خیر خیرات تین پری دی نور دیون دی دی لگا آگی که لگی دی واجد و دی فقیر و دی مسکن او دی مسافر و دی میلم خدمت تین پری دی بولی وی جا بدا که یا باغا که که اموالکم و اولادکم دا قرآن عام ازابطی چی دا غید لانده طول دنیا رازی خوا او خوالا چی تو نظرو که پدی معاشره بان او پدی خپل دور باندی چیر دا مخلوق خوریشا نا قرآن لرازی نا منزل لرازی نا دا سنور عبادت لرازی خمالدار دی او نه حج کوي نه عمره کوي خمالدار دی او نه زکات ورکوي او نه خیرات کوي دا ولي دا ویلی چې لا تلیکم اموالکم ولا اولا الله ته معلومه او کنه فاه چې غافل هم نکی ګوره دا مالونه او اولاد دا الله ز ذکر نه دا الله ز دین نه او مې يفعل ذالک څوک چې دا کار وکړ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نَغَتُولْ تَوَانِيَانْ شُوْمْ ادی ہوئی وی گٹے اکڑا وی دیر کامیاب شو یر دیر غٹ دولت وی حاصل کو وی دا قرآن نتا پوسنکے چلا وی اولئیکا هم الخاسرون دی خو تاوانو کو دسو گٹے اکڑا گٹا خودی توی چستا آغد تا پکار شو تا تا بیغا دے آسان شی اگا تنگ دے عرد شی تا تا اگا تیار سر رنا شی دیر سخ منزلون را روان دی او اگی که دا پکار نرازی چی دا تا دنیا کی کم لگی آئی خواه دا پکار نرازی ال تبا ذکر دا اللہ پکار رازی کتا منز کرده دے کتا حج کرده دے کتا قرآن ویلی دے کتا دا اللہ وحدانیت دا کرده دے کتا ځان د شرک او بدعت نه بچ کړی دی دا به دې په کار راځي چې دا دې نه کړی نو الله وی اولئکم الخاسرون نو موږ چې ګورو خو یو پکې ګټاو نکړه یو پکې کامیاب نشو ټول تاوان دي ټول په لویه خساره کې پراته دي ښا واخره